นะเปรียบเหมือนกับผู้ที่เอาแหเอาอวนเนี่ยนะไปลงลากในหนองเนี่ยนะปลาและเต่าทุกชนิดก็มาตกอยู่ในตาข่ายชั้นใดเนี่ยนะปัญญาของพระองค์ก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นเปรียบเหมือนปลาเต่าทุกชนิดโดยที่สุดรวมถึงปลาติมิติมิงคละย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทรคือปลาเนี่ยนะมันจะใหญ่โตยังไงก็ช่างเถอะมันไม่ใหญ่เกินทะเลหรอกไม่มีปลาตัวไหนใหญ่เกินทะเลฉันใดเนี่ยนะปลาเนี่ยมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเต่ามันจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ปลาติมิติมิงคละมันใหญ่ที่สุดยังไงก็ปลาจะใหญ่โตขนาดไหนมันก็ปลานั้นอ่ะไม่เกินทะเลเนี่ยนะฉันใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็ตกอยู่ภายใต้ข่ายพยานฉันนั้นคือมันไม่เกินปัญญาของพระพุทธเจ้าไปได้หรอกว่างั้นเปรียบเหมือนนกทึกทุกชนิดเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งนกครุฑตระกูลเวนไตเนี่ยนะนกทุกชนิดอย่างเก่งมันก็บินไปในอากาศมีนกตัวไหนที่มันใหญ่เกินอากาศบ้างมีนกตัวไหนใหญ่เกินอากาศฉันใดไม่มีสิ่งใดที่กระว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ไม่เกินขอบเขตข่ายคือปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้เปรียบเหมือนพระสาวกทั้งหลายเนี่ยนะจะเก่งที่สุดยังไงก็เท่ากับพระสารีบุตรถึงอย่างนั้นพระสารีบุตรก็อยู่ในบางเศษเสี้ยวบางส่วนของพระพุทธญาณเนี่ยนะพระสารีบุตรก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบอะไรกับพระพุทธญาณได้เลยซึ่งห่างกันนะอย่างที่เขาบอกว่าเขาสิเนรุกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเปรียบกันไม่ได้ฉันใดนะก็พูดได้ว่าโอ้เนี่ยใหญ่จริงๆนะถ้ามองธรรมดาแต่ว่าถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เปรียบไม่ติดพระสารีบุตรเป็นร้อยเป็นพันก็เปรียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากปัญญาพระสารีบุตรจะมากขนาดไหนก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธญาณย่อมแผ่ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะปกคลุมทั้งหมดเลยเนี่ยนะเหมือนอากาศเนี่ยปกคลุมเหมือนกับแบบธรรมดาก็หมอกเนี่ยปกคลุมใช่เหมือนเมฆฝนทั้งหลายปกคลุมฉันใดปัญญาของพระองค์ก็ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าถ้าเปรียบแสงสว่างทั้งหลายในโลกก็เอาแสงสว่างอันนั้นมาส่องในตอนกลางวันเที่ยงวันเลยเนี่ยนะเอาแสงอะไรมาส่องให้มันสว่างบ้างนะเอาเรียกว่าแสงรถเนี่ยรถกลางคืนเนี่ยนะเวลาเปิดสปอตไลท์เป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยทั้งสว่างทั้งจ้าแต่ถ้าไอ้แสงสว่างอันนั้นอ่ะมาเปิดตอนกลางวันเนี่ยแม้ไม่มีสภาพอะไรเลยไม่มีคุณภาพอะไรเลยวีอย่างเดียวก็คือเอากระจกเนี่ยมาตั้งให้สะท้อนแสงแห่งดวงอาทิตย์เท่านั้นแหละมันจึงจะดูสว่างว่างั้นแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรที่มันจะพอดูสว่างในตอนเที่ยงวันแดดเปรี้ยงได้เลยนะนอกจากแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์มันแสงสว่างทุกชนิดมันก็รวมลงอยู่ในแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ไม่เกินไปได้ฉันใดปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่เกินปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไปได้เพราะฉะนั้นพวกกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีสมณะพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตที่เขาสมมุติยกย่องว่าเป็นคนฉลาดละเอียดมีปัญญาโต้ตอบกับผู้อื่นเหมือนกับนายขมังธนูยิงขนทรายได้อย่างแม่นยำคนที่เป็นบัณฑิตเหล่านั้นนะเหมือนกับเที่ยวทำลายทิฏฐิของคนอื่นด้วยปัญญาเที่ยวปรับเที่ยวข่มวาทะของคนอื่นได้หมดพวกฉลาดทั้งหลายเหล่านั้นก็ตบแต่งปรุงแต่งปัญหาบางคนคิดปัญหาได้ตั้งใช้เวลา4เดือนคิดโต้ตอบคิดกลับไปกลับมาวกวนอยู่ในใจเช่นพวกอวัตตะปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะปรุงแต่งปัญหาเข้าไปหาพระพุทธเจ้าถามปัญหาพระองค์ก็ตรัสบอกตรัสแก้แสดงเหตุแสดงผลเอามาอ้างยกให้ดูว่าความคิดของท่านถ้าถามแบบนี้ตอบแบบนี้ดีอย่างนี้ถามแบบนี้ตอบแบบนี้เสียหายอย่างนี้จำเนกแยกแยะทั้งหมดมันพวกบัณฑิตเหล่านั้นก็เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็เลื่อมใสเรียกว่าคนฉลาดทั้งหลายก็ในที่สุดทำท่าจะไปแข่งดีกับพระพุทธเจ้าเท่ากับไปถวายตัวเป็นสาวกเนี่ยนะตอนแรกก็ว่าแม้จะเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นสาวกตอนในที่สุดตัวเองก็ไปขอเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยไพโรจน์ยิ่งขึ้นด้วยพระปัญญาในสถานที่เหล่านั้นพระองค์เนี่ยมีปัญญาในโดดเด่นในสถานที่ทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะไม่มีที่ใดที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าอับเฉาเป็นต้นพระองค์ยังบอกว่าต่อให้หามพระองค์ไปด้วยเตียงน้อยเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้โง่เขลาเบาปัญญาอะไรลงเลยเนี่ยจะเจ็บป่วยขนาดไหนปัญญาของพระองค์ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไพโรจน์รุ่งโรจน์ด้วยอานุภาพของปัญญาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มี พระปัญญาจักษุเนี่ยนะมีปัญญากว้างปัญญาใหญ่ปัญญากว้างขวางปัญญาว่องไวปัญญาคมกล้าเรียกว่าแตกฉานในประเภทแห่งปัญญาสารพัดชนิดเนี่ยนะมันไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นก็ด้วยอนุภาพของปัญญาเราจึงเปรียบปัญญาเหมือนรัตนะเนี่ยนะเหมือนแก้วสารพัดนึกแล้วก็ตัวปัญญานี่แหละที่ทำให้สำเร็จสมความปรารถนาได้เพราะถ้าพระองค์ไม่มีปัญญาดังกล่าวแล้วพระองค์จะช่วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรนี้ต่อไปพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีจักษุแม้ด้วยพุทธจักษุคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากเนี่ยนะคือด้วยพระพุทธจักษุดวงตาอันนี้มีเฉพาะกับของพระพุทธเจ้าไม่สาธารณะแต่คนเหล่าอื่นเนี่ยนะมันคนเหล่าอื่นจะมีปัญญาแบบนี้ไม่ได้มีได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธจักษุมันผู้ที่จะมีปัญญาอันนี้ได้ก็ต้องสั่งสมบารมีมาตลอด4อสงไขยแสนกับถ้าเป็นปัญญาที่กะพุทธเจ้าพันพระองค์เนี่ยมีปัญญานี้จึงสามารถตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุนะถ้าอย่างพระสารีบุตรก็ตรวจดูเอ้ยจะสงเคราะห์แม่ได้หรือไม่ได้สงเคราะห์กลุ่มโน้นน่าสงเคราะห์หรือไม่น่าสงเคราะห์เป็นต้นก็จะรู้เพียงเอกเทศแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะรอบรู้ทั้งหมดด้วยพระพุทธจักษุพระองค์จึงสามารถตรวจดูหมู่สัตว์เนี่ยนะพระองค์จึงเห็นหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสเหมือนธุลีในดวงตาเนี่ยนะมันน้อยหรือมากเรียกว่าเหมือนฝุ่นละอองเข้าตาเนี่ยไอคนนี้มีตาปัญญาบ้างไหมหรือว่าไม่พอจะมีตาปัญญาคือพระองค์เห็นได้ว่าถ้าคนมีไม่มีมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแปลว่ากิเลสในธุลีดวงตาเนี่ยน้อยถ้าไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเลยก็แปลว่าพวกอย่างหนาเพราะงั้นน่ะยากว่างั้นหรือว่าพวกนี้มีปัญญามากหรือมีปัญญาน้อยอินทรีย์แก่กล้าหรือว่าอินทรีย์อ่อนถ้ามีตกลงว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขามากหรือเขาน้อยถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าคนอาการดีถ้าไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เรียกพวกอาการไม่ดีละเราจะสังเกตดูนะถ้าสังเกตเปรียบเหมือนพระเนนเนี่ยถ้าพวกไหนหมดเริ่มหมดศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วพวกนี้อาการไม่ดีอนาคตการบวชนี่ยังไม่นานละไอ้พวกขี้เกียจทั้งหลายเกียจคร้านทั้งหลายอาการก็ไม่ค่อยดีละหลงลืมปั้มปั้มเป้อๆอาการก็ไม่ค่อยดีแล้วฟุ้งซ่านก็อาการไม่ดีโง่เขลาคิดอะไรก็ไม่ออกเรียกว่าพวกอาการไม่ดีเนี่ยนะก็สำรวจตรวจตราว่าเป็นพวกอาการดีหรืออาการไม่ดีสอนง่ายหรือสอนยากบอกง่ายหรือว่าบอกยากพูดให้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องเป็นต้นหรือว่าพูดไม่กี่คำเนี่ยเขาก็รู้แล้วบางคนก็เรียกว่าพร้อมจะรู้อยากจะรู้อยู่แล้วรอแต่คนบอกบางพวกเนี่ยไปเที่ยวบอกให้จนตายก็ไม่อยากรู้เนี่ยนะก็เปรียบเหมือนเอาไม่รู้ว่าเขาปิดหูชั้นในเรียบร้อยแล้วนะเปิดแต่หูชั้นนอกฟังแต่เสียงก็พูดก็พูดอะไรก็พูดไปเนี่ยนะแต่ว่าปัญญาชั้นในหูปัญญาเนี่ยหูที่ประกอบด้วยปัญญาปิดสนิทเลยเนี่ยนะหนวกสนิทเลยอย่างนี้ก็ยากละก็คือสอนง่ายหรือว่าสอนยากบอกง่ายหรือว่าบอกยากนะเพราะบางพวกเห็นมีปกติเห็นภัยในโทษและปรโลกเนี่ยอยู่คือบางพวกนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นอกุศลธรรมทุกชนิดเห็นโทษของวัฏฏะเห็นกรรมที่นำไปสู่วัฏฏะเนี่ยนะเห็นชนิดเรียกว่าเห็นระเบื่อหน่ายเห็นโทษอย่างแท้จริงบางพวกไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยวัฏฏะสงบเยือกเย็นเหลือเกินนะเรียกว่าพระองค์เนี่ยมองเห็นคนทั้งหลายเปรียบเหมือนมองเห็นบัวดูดอกบัวเนี่ยนะเปรียบเหมือนดอกบัวว่าเช่นในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกกอบัวเขียวบัวหลวงบุญทริกบัวขาวเนี่ยนะในกอบัวเหล่านั้นก็ต้องมีดอกบัวว่าดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงดอกบุญทริกดอกบางดอกเนี่ยนะเกิดในน้ำเจริญในน้ำไปตามน้ำบางดอกเนี่ยจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้บางดอกเนี่ยเกิดในน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำบางดอกเนี่ยโผล่พ้นน้ำเรียกว่าบัวใต้น้ำบัวปริ่มน้ำแล้วก็บัวพ้นน้ำเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็มองเห็นตรวจดูแล้วว่าอันนั้นด้วยปัญญาของพระองค์ว่ามีดอกบัวอยู่ในใจบ้างไหมเหมือนกันเถอะไอ้พวกไร้ดอกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกถ้าพวกเป็นดอกบัวก็แปลว่าพวกพอจะบรรลุได้อย่างพวกบัวพ้นน้ำเนี่ยนะแค่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปบัวก็บานแล้วพวกที่มีปัญญาทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวเนี่ยรอฟังพระธรรมเทศนาก็บานพร้อมที่จะตรัสรู้แล้วนะพวกบัวปริ่มน้ำก็ส่องไปอีกวันสองวันก็สามารถที่จะบานและ เนี่ยนะพวกที่บัวปริ่มน้ําหรือว่าบัวใต้น้ําก็พร้อมที่จะตรัสรู้พร้อมที่จะรู้จะเห็นไอ้ส่วนพวกแม้ไร้ดอกเลยนะไม่มีวี่แววเลยนะไม่มีดอกเลยเหมือนไปเก็บดอกไม้อ้าวมันไม่มีดอกแม้แต่ดอกเดียวอย่าว่าดอกตูมดอกบานเลยมันไม่มีดอกอ่ะฉันใดก็จําแนกหมู่สัตว์ทั้งหลายว่ามีปัญญาหรือว่ามีปัญญาพอจะตรัสรู้ได้หรือว่าไม่พอจะตรัสรู้ได้มีวี่แววหรือว่าไม่มีวี่แววเนี่ยนะตอนนั้นนึกถึงว่าคุณวิทูลพระพุทธเจ้ามองเห็นเราพระองค์คิดยังไงนะตอนนั้นนะมันไม่มีวี่แววเลยนะมันตอนนั้นนะเห็นแล้วยั้งอีกนานเนี่ยนะเรียนไปอีก 2,000 กว่าปีไอ้ 2,000 กว่าปีดูว่าตอนนี้จะพอมีแววหรือว่าไม่มีแววเนี่ยนะฉายแววหรือว่าไร้แววก็ลองดูไปอีกนะนะก็คงดูกันอีกนานๆน่ะนะคงดูกันอีกหลายชาติอย่างนั้นน่ะก็ว่าพอมีวี่แววก็รอได้เพราะไม่รอจะไปไหนเนี่ยมันก็วัฏฏะวังวนอยู่อย่างนี้แหละบ่อยู่ไหนอยู่วัฏฏะนี่แหละจะไปไหนเนี่ยนะก็เฝ้าอยู่วัฏฏะจมอยู่ในวัฏฏะนี่แหละนี่นะไม่พ้นขันธ์ธาตุอายตนะไปได้หรอกเพราะถ้าหากว่าไม่มีปัญญาเพราะพระองค์นี่รอบรู้หมู่สัตว์เลยเนี่ยนะตรวจสำรวจตรวจตราว่ามันพอจะบรรลุได้หรือว่าพอบรรลุได้เนี่ยนะงานนี้เหนื่อยฟรีหรือว่าไม่เหนื่อยฟรีเนี่ยพระองค์ก็เห็นแล้วนะมันควรนิ่งหรือควรพูดควรพูดมากหรือควรพูดน้อยเนี่ยก็สำรวจตรวจตราเพราะพระองค์รอบรู้ว่าหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยหรือมากอินทรีย์แก่กล้าหรืออินทรีย์อ่อนอาการดีหรืออาการไม่ดีแนะนำให้ง่ายหรือว่าแนะนำยากบางพวกที่เห็นภายในวัฏฏะหรือไม่เห็นภายในวัฏฏะเลยขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้ถึงว่าบุคคลผู้พอจะบรรลุได้ไอ้พวกที่มีปัญญาทุกิเลสในทุลีในดวงตามากไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกมีอินทรีย์อ่อนหรือขาดอินทรีย์เนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกสอนไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกเอาพอพวกจะบรรลุได้ก็มาแบ่งพวกที่พอบรรลุได้ก็แบ่งวันนี้พวกราคะจริตนี้เป็นกลุ่มโทสะจริตนี้กลุ่มโมหะจริตนี้กลุ่มวิตกจริตหรือนี้กลุ่มเป็นศรัทธาจริตหรือนี้พุทธิจริตหรือว่าญาณจริตเนี่ยนะอย่างเช่นในมหาสมัยเนี่ยนะมหาสมัยเนี่ยเทวดามาจากโลกธาตุเป็นอเนกเนี่ยพระองค์ก็ตรวจดูว่าพวกจะบรรลุกับพวกไม่บรรลุไอ้พวกไม่บรรลุไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนะนั่นก็เรียกว่าแค่ง่ายนิดเดียวไม่ต้องเก็บมาพูดเปลืองเสียเวลาว่างั้นน่ะเอาพวกที่พอจะบรรลุพวกจะบรรลุนี่ก็มาแบ่งตามจริตนะว่าพวกราคะจริตโทสะจริตและโมหะจริตหรือพวกวิตกจริตศรัทธาจริตญาณจริตและพวกจริตเหล่านี้เป็นพวกอุคติตัญญูวิปัญจิตัญญูหรือว่านัยยะบุคคลเนี่ยนะธรรมเทศนาหมวดใดเหล่าใดที่จะบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนบุคคลเหล่านั้นท่านพระองค์จึงบอกสอนอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานเป็นต้นแก่พวกราคะจริตเนี่ยนะเพราะพวกนี้ติดพันในรูปพระองค์ก็บอกพิษภัยทุกโทษของรูปทั้งหลายพระองค์ก็บอกวิธีเจริญเมตตาภาวนาแก่พวกโทสะจริตแนะนำคนที่เป็นโมหะจริตพวกนี้ต้องท่องให้มากเรียนให้มากถามให้มากเนี่ยนะเรียกว่าต้องฟังธรรมตามการตามการก็แปลว่าตามการเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ว่าปีหนึ่งฟังครั้งหนึ่งจัดฟังครั้งหนึ่งอะไรแปลว่าอย่างนั้นไอ้ตามการเนี่ยก็แบ่งว่าถ้าราคะเกิดก็ต้องฟังเรื่องอะไรโทสะเกิดก็ต้องฟังเรื่องอะไรโมหะเกิดต้องฟังเรื่องอะไรฟุ้งซ่านเกิดขึ้นฟังเรื่องอะไรคือนิวรณ์ตัวใดกลุ่มรวมแล้วต้องฟังเรื่องอะไรหรือว่าฟังไม่ไหวก็สนทนาต้องสนทนากับใครเรื่องอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จะต้องอยู่ร่วมกับครูเนี่ยจะต้องได้ครูได้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เขาบอกว่าถ้าไปอยู่กับอาจารย์ใดเนี่ยนะถ้าอาจารย์บอกไม่ได้ก็ไม่อย่าไปอยู่กับท่านเลยเสียชื่อท่านตายหมดเนี่ยนะเขาบอกว่ามีวิธีการแบบคำว่าอยู่ร่วมกับครูเนี่ยนะไม่ใช่ไปเป็นอาจารย์ของครูเนี่ยนะก็ครูไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวผมทำงานเรื่องของผมเองเป็นต้นเรียกว่าเสียประวัติครูไปหมดไอ้บุคคำว่าอยู่ร่วมกับครูเนี่ยนะก็พูดเรียกว่าคำพีท่านบอกว่าพร้อมจะเหมือนกับว่าสละชีวิตให้กับครูแล้วแต่ครูจะบอกแล้วแต่ครูจะสอนเพราะคิดว่าอย่างไรครูก็ชักนำเราเข้าไปนำเราไปสู่ประโยชน์อย่างแท้จริงก็ได้อยู่ร่วมกับครูเพราะฉะนั้นถ้าครูเห็นว่าอาการไม่ดีก็มีการลงโทษลงทันตกรรมปรับเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ในคัมภีร์ก็จะบอกแนะนำสั่งสอนไว้อย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยนะขณะเดียวกันพระองค์ก็บอกว่าไอ้พวกที่โมหะจริตเนี่ยนะจะต้องท่องจำสาธยายสนทนาฟังธรรมสนทนาธรรมอยู่ร่วมกับครูชั้นดีเนี่ยนะจึงจะพ้นได้หรือตรัสบอกอานาปานสติแก่พวกที่วิตกจริตพวกนี้นั่งแป๊บเดียวคิดได้ตั้งหลายเรื่องเนี่ยนะคิดด้วยฟุ้งซ่านเนี่ยนะคิดแล้วเดือดร้อนสร้างความเบียดเบียนแก่ตนเนี่ยวันนี้ต้องอยู่ด้วยอานาปานสติขจัดความฟุ้งซ่านออกไป ส่วนพวกที่ศรัทธาจริตมีศรัทธามากพระองค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเขามีศรัทธาอยู่แล้วจะน้อมไปเพื่อรู้ความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็บอกความที่พระธรรมเป็นธรรมดีว่าธรรมทั้งหลายนำออกจากทุกข์อย่างไรพระองค์ก็บอกความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีอย่างไรแล้วก็ปฏิบอกเรื่องศีลของตนบอกนิมิตเครื่องหมายอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแก่ผู้ที่เป็นศรัทธาจริตมันศรัทธาจริตดีอยู่แล้วก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติหรือว่าพระสูตรเหล่าใดพระธรรมเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยนะก็ไปพิจารณาไปเจริญอย่างนั้นให้มากขึ้น